make you stop. The icing on your cake, the cherry on the top. It's heaven in my heart, and we could find you some space. I could be the world to you, the missing piece, the extra sentimental kind of chemistry. Some people make it hard, but me, that isn't the case. Cause I make it so easy. So come give me a call, and we'll fall into us. I'm the perfect mixer, Saturday night and the rest of your life. Anyone with a heart would agree, it's so easy to fall in love with. The way I do my hair, the way I make you laugh, the way we like to share a walk in Central Park. I could be fresh air, might be the girl. Deze oh. Olivia Dien. Dit is toch gewoon de krokusjes die opkomen. Het zonnetje dat schijnt. Krokusjes die chilpen. Ja, dat hoor je bij deze plaat. So easy to fall in love. Het is 7:07 op donderdagochtend. Vanmiddag, wel even leuk. Ik zou het zeker eventjes in de gaten houden. Gaat bij Mark Labrand de superprijs, die gaat eruit. Ja, dat is te gek. Tomorrowland Winter staat eind deze maand voor de deur. En als jij het ook zou vinden om daar eventjes te gaan feesten samen met een vriend of vriendin midden in de sneeuw met de grootste DJ's, dan moet je vanmiddag even luisteren tussen 2 en 4 naar Mark Labrand. Die gaat daar een sneeuwbal werpen. En in die sneeuwbal zit een hit verstopt. Aha. En als jij weet welke hit het is, dan maak je kans op de superprijs. Okay. Dan ga jij naar TML The Winter Edition. En zit je gewoon in de sneeuw. En alles zit erbij. Hè? Dus inclusief reis, verblijf, skipas, 538 euro. Serieus? Ja, het is, serieus. Ja, het is echt... Dat is met recht een superprijs. Dat wou ik maar even zeggen. Ja. Dus vanmiddag tussen 2 en 4, check it out bij Mark hier op de radio. En dan onze superprijs, want dat kan het ook maar zomaar worden. 538 euro in Begin de Dag met een mooi bedrag. De stem is denk ik goed te doen, maar hier is hij nog een keer. Als het juiste er komt, dan lijkt dat maar uniek om mee te maken. Nou, hey. Dit is echt een weggevertje. Dat vind ik ook. Ja. We roepen het vaak, maar dit is echt in de categorie eentje van dat je denkt van... Wie zoeken wij vandaag? Wie staat hier voor mijn deur? Als het juiste er komt, dan lijkt dat maar uniek om mee te maken. Wie staat hier voor mijn deur? Ja, dat is een... Oh! Via 0909-3538, dus 0909-3538 kun jij een poging wagen om te ontfutselen wie wij vandaag zoeken. Als het juiste er komt, dan lijkt dat maar uniek om mee te maken. Bel Marvin! Ochtendshow. Radio 538. Ziet om precies 8:15. Dit is de ochtendshow van 538. Maar nog even, ik lees vandaag dat rapper Boef, die zat natuurlijk ook in Dubai, hè? Ja. Toch in Dubai. En die moest terug naar Nederland. En ik lees nu dat hij is terug in Nederland. Nou, dat is natuurlijk super fijn. Ja. Maar dat heeft hem 25.000 euro gekost. Sowieso. Toen dacht ik van, hoeveel moet je vliegen om 25... Ja, nu kan je... Hè? Ik denk dat hij business class vliegt. Ja, met zijn gezin. Dat denk ik. Heeft Boef een gezin? Jazeker, hij heeft een paar kinderen. Heeft kleine Boefjes. Dat zijn kleine boefjes. Nee, ik vond het verbazingwekkend veel geld. Nou, ik zie vaak bij die influencers als die in het vliegtuig zitten. En dat vinden ze ook heerlijk om even met ons te delen. Dan zitten ze aan een glas champagne, half onderuit gezakt in zo'n soort bed waar ze dan in vervoerd worden. Dat is toch alleen even voor het filmpje en daarna gaan ze ook naar die economie. Maar ze moeten toch ook hotelkosten betalen. Dus ze zijn daar ook langer gebleven. Maar woont hij niet ook? Hij woont daar. Ja. Boef woont in Dubai. Ja, dat kan heel goed. Dat weet ik niet. Dubai. Ja. Maar ik vond het verbazingwekkend veel geld. Ik vond het een vervelende vent. Ja, dat weet ik niet. Ik ken hem niet, maar... Ik ken, nou ja. Vond je het een sympathieke man? Ik zeg, ik ken Boef niet. Hij heeft leuke liedjes. Maar ik vind het €25.000 om terug te komen naar Nederland. Vind ik een hoop geld. Ja, dat is een hoop zin. Aan de andere kant, als je daardoor in veiligheid bent, dan staat geld natuurlijk totaal niet. Dat speelt geen rol. Maar wordt dat terugbetaald op de een of andere manier? Ik denk het niet. Dan moet hij allemaal zelf betalen. Ja, ik me wel, toch? Nou, dan moet hij meespelen met beginnen. Wat een mooie dag. Wie heb ik aan de lijn? Het is jouw Boef. Want wij gaan geld uitkeren. Met een beetje geluk zelfs een heel hoog geldbedrag. Flo die gaat zo lekker aan het rad draaien. Ik heb goede hoop, want het kan eigenlijk bijna niet slechter. Hè? Wat zie je trouwens? Heb je een nieuwe broek? Nou, je ziet er goed uit. Nou, dankjewel. Echt een nieuwe broek, hè? Ja, je broek. Ik zie het nu ook. Hij is leuk. Leuke broek, Beetje pofbroek of zo. Ja, dat is een beetje in, hè? Ja, wij zien dat natuurlijk nooit, want je zit hier met je benen onder de desk. Ja. Maar ik heb altijd wel leuke broeken aan. Moet je wat vaker kijken. Ja, al zeg je het zelf. Ja. Dit is de stem. Als het juiste er komt, dan lijkt dat maar uniek om mee te maken. Hij is makkelijk. Wie gaat er voor de hoofdprijs vandaag? Begin de nieuwe dag met een mooi bedrag. Begin de dag met een mooi bedrag. Een stem die goed te doen is. Mitchell aan de telefoon. Mitchell, goedemorgen. Goedemorgen. Dus wij gaan er gewoon vanuit dat jij hier eventjes keihard geld gaat verdienen. Ja, dat weet ik niet zeker. Wie zoeken wij? Ik denk Sander Schimmelpennink. Sander Schimmelpennink. Sander Schimmelpennink. Ja. Geen idee hoe die klinkt. Zou die zo klinken? Als het juiste er komt, dan lijkt het maar uniek om mee te maken. Nee, Sander is voor mij eentje verveeld. Podcastgast, toch? Ja, onder andere. Podcastgast. Ja. Hele nare jongen. Boef is niks. Schimmelpennink is niks. Wat zei onze kandidaat? Die zei Sander Schimmelpennink. Ik vind het ook verschrikkelijk. Oh, je vindt hem ook verschrikkelijk. Oké. Het is hem niet, overigens. Helemaal. Nee, Jan, ik zit er nog met je. Mooie dag. Hoi, hoi. Hoi. Brigitte! Hallo? Goedemorgen. Ja, Brigitte. Hey, Brigitte. Hebben we vertraging op de lijn? Nee, ik heet Yvette. Dan hebben we verwarring op de lijn. Ja, dat maakt niet uit. Ja. Wil je eventueel Brigitte heten? Brigitte, Yvette, het lijkt natuurlijk zo op elkaar. Het lijkt zo op elkaar. Er zit allemaal een T in. Yvette! Ja. Wie zoeken wij? Wat is de stem? Ik denk dat het Winston Gerstanovic is. Winston Gerstanovic, van de Postcode Loterij onder andere. Ja. Als het juiste er komt, dan lijkt dat maar uniek om mee te maken. Het is het goede antwoord! Yay! Nee, ja. Maar Winston daarentegen is een hele leuke gozer. Ja, dat is echt een leuke gozer. Florentine heeft gedraaid en die... €100. Ik heb het doet ook helemaal goed. Ja. We gaan van 50 naar 75 naar €100 deze week. Ja, het gaat langzaam omhoog. Ja. Hey, vet, €100 voor jou. Ja, super, dankjewel. Weet je al wat je daarmee gaat doen? Ik ga binnenkort toevallig naar Amerika, dus ik kan het daar heel goed voor gebruiken. Ah, dan sturen we dollars op je. Wat ga je doen daar? Ik ga met mijn sport, dat heet Golligard, dat kennen jullie misschien niet, maar meedoen aan de wereldkampioenschappen in Amerika. Oh, wacht even, wij hebben iemand aan de telefoon die meedoet aan een wereldkampioenschap. Maar welke sport zei je? Ja, het heet Golligard. Dat is eigenlijk een soort danssport en met vlaggen, geweren en zwaarden. Ja, dat klinkt heel heftig, maar dat valt best mee. En dan maak je een show mee en... met een hele groep en daarmee gaan wij... In Amerika is het heel groot en in Nederland relatief klein. Dus wij gaan daar meedoen in Amerika. Wat onwijs leuk zeg. Maar jullie zijn dus wel van wereldniveau dat jullie daar zijn uitgenodigd. Nou, in 2019 hebben we daar een medaille gehaald. Ja. Zo. Dus we doen redelijk leuk mee, kan ik zeggen. En wanneer is dat? Wat zeg je? Wanneer is dat? In april. Oh, dat begin april. Dus jullie zijn heel hard aan het oefenen nu met z'n allen. Ja, we zijn heel hard aan het oefenen. Ja, klopt. Elk weekend. En hoe heet de vereniging? Sensation. Sensation Performance Ensemble heet het. Oké. En nog één keer de naam van de sport? Golligard. Golligard. Golligard, ja. Oh, Golligard. Ik had er nog nooit van gehoord, maar ik ga me er even in verdiepen, Yvette. Ja, het is erg leuk, zeg ik zelf. Ja, dat geloof ik als je er aan meedoet. Nou, wens iedereen daar ongelooflijk veel plezier en heel veel succes. Ja, ga ik doen, dankjewel. En een mooie dag. Hetzelfde, doei. Wat leuk, hè? Jeetje. Ja, joh. Zomaar iemand die naar een wereldkampioenschap gaat. Van een sport waar je ook nog nooit van had gehoord. 9:30, dit is de ochtendshow. Roxy Dekker, Loser.

helemaal alleen trouwens op deze plaat. Tina Turner die met hem meezong. Cosa della Vita in de ochtendshow. Dat is wel leuk, zie je hier een appje binnenkomen. Eros, beste artiest ooit volgend jaar weer in Amsterdam. Van een anonieme inzending. Luisteraar die daar heel gelukkig mee is. Hij heeft vorig jaar toch nog Sub van de Carl Rosso gedaan? Ja, dat was hij, ja. Ja. Was dat vorig jaar of alweer twee jaar geleden? Lange van mij, hoor. Okay. Maar, ja, maar ik weet dat hij daarop hij is wel zo'n artiest dat je denkt, oh ja. Die is er ook nog. Die hadden we ook nog. Ja, nee, ja, maar dat is. Hij doet natuurlijk, althans. Misschien brengt hij in Italië elke twee weken een plaat uit. Maar Europees gezien doet hij niet heel veel. Nee, beetje, was hij niet een beetje de Marco Borsato van Italië? Ja, zo kan je hem wel. Ja, muzikaal. Wegzetten. Ja, muzikaal. Ja, Sebastiano una bella canzone hadden we natuurlijk nog. En die Musicae. Dat is een mooi liedje. Oh, dat is een mooi liedje. Musicae. Hoe? Musicae. Dit is de 25e ochtendshow. Gisteren hebben we de vrienden van onze middag, of het middagprogramma hier op 538 iets onwijs knaps voor elkaar gekregen. Zij hadden het idee om ons een beetje te steunen met de 538 ochtendrun. Hadden we ze overigens ook gevraagd. En zij hebben daar meteen gehoor aan gegeven. Zijn een actie gestart om zweetbandjes onder onze luisteraars te verkopen. 1000 zweetbandjes, ontworpen door een heel jong luisteraartje van de middagshow. Met ook een indrukwekkend verhaal. Zelf ziek geweest. Absoluut. Gelukkig hersteld en vervent tekenaarster. En zij heeft een zweetbandje ontworpen. Dat is geproduceerd. Die zijn in de verkoop gegaan. En binnen 24 niet uur normaal, hè? Zijn alle 1000 zweetbandjes verkocht. Voor €10 per stuk. Dat is gewoon fantastisch. Dus gistermiddag kregen wij het blijde nieuws van de middagshow dat zij konden melden dat alle zweetbandjes zijn uitverkocht. En dat zij daarmee dus €10.000 hebben opgehaald voor de 35 ochtendrun. Ja. Dat is toch geweldig? Ja, waanzinnig. Dat gaat er op de grote hoop voor volgende week zaterdag. En dan hopen we toch daar een prachtig bedrag bij elkaar te halen. Wij weten natuurlijk dat die tickets verkocht zijn voor de run. Dat is een gegeven. Ja. Daar doen we niet heel veel meer aan. Nee. Maar er zijn zoveel initiatieven door diverse lopers, maar ook mensen die niet lopen en toch iets willen doen. Dat wordt sensationeel volgende week zaterdag. Je zou wel kunnen stellen dat bijna iedereen die een ticket heeft gekocht voor de 25 ochtendrun daarnaast ook nog iets extra's is gaan doen om nog meer geld op te halen voor het Prinses Maxima Centrum. Dus er komen, en dat weten we inmiddels uit de voorgaande twee edities, er komen iedere keer als we die run organiseren allemaal mensen met van die enorme checks onder hun arm komen het stadion binnen en het ene bedrag is nog hoger dan het andere. En het gaat uiteindelijk natuurlijk ook gewoon om dat er iets extra's is gedaan. Ja, het is geen wedstrijd, maar het is zo indrukwekkend om iedere keer te zien hoe iedereen betrokken is bij dit fantastische doel. En in het geval van onze collega's uit de middag ook waanzinnig tof dat jullie dit hebben gedaan. Dus grote dank ook namens het Prinses Maxima Centrum. €10.000 namens de middagshow, die tellen we erbij op. I wanna be a billionaire so fucking bad. Buy all of the things I never had. I wanna be on the cover of Forbes magazine, smiling next to Oprah and the Queen. Oh, every time I close my eyes, I see my name in shiny lights. Yeah, a different city every night. When I'm a billionaire, yeah, I would have a show like Oprah. I would be the host of everyday Christmas. Give Trappy a wish list. I'd probably pull a Angelina and Brad Pitt and adopt a bunch of babies that ain't ever had shit. Give away a few Mercedes, like, here, lady, have this. And last but not least, grant somebody their last wish. It's been a couple months that I've been single, so you can call me Travis Claus, minus the ho-ho. Get it? I probably visit where Katrina hit. And damn sure do a lot more than FEMA did. Yeah, can't forget about me, stupid. Everywhere I go, I'ma have my own theme music. Oh, every time I close my eyes, what you see, bro? I see my name in shiny lights. Uh-huh. All right, right, yeah. What a different city every night. Basketball with the

Ja, ja. Ik heb op een beurs ook ooit een demonstratie gezien hoe ik het afvoerputje van mijn vrouw weer schoon kon krijgen. Maar dat was op de Kamasutra-beurs. De huishoudbeurs is stigmatiserend, rolbevestigend en absoluut niet meer van deze tijd. Al dus Zwarte Piet. Morgen is hij weer. We kijken ernaar uit. Rob Schepers, dan weet je echt dat het bijna weekend is. Kijgo, it ain't me in de ochtendshow van 538. I had a dream, we were sipping whiskey neat. Highest floor of the Bowery, and I was high enough. Somewhere along the lines, we stopped seeing eye to eye. You were staying out all night, and I had enough. No, I don't wanna know where you've been or where you're going, but I know. nog een appje van Rick Verstappen. Die zegt L'Amour Toujours het beste nummer ooit gemaakt. Dus we hebben hier iemand heel erg gelukkig gemaakt. Nou, voor mij stond ook nummer 1 in de top zoveel van de jaren zoveel. Het is wel een lekker nummer om op auto te rijden. Ja, L'Amour Toujours, Gigi D'Agostino. De 538 Ochtendshow. Service desk. Oh ja, nog even snel wat vragen en opmerkingen die zijn binnengekomen gaandeweg deze radioshow. Even kijken hoor. Goedemorgen allemaal. Wat geweldig wat jullie hebben gedaan. Nu al voor het Maxima Centrum. Mijn zoon is daar onder behandeling. Het is helaas zo, maar als je dan ergens moet zijn met een kind met deze ziekte, dan daar. Fijne dag. Ga zo door, toppers. Richard Schreuder. Nou, dankjewel. Dat is sympathiek. En sterkte voor je zoon ook. Ron, goedemorgen. Vraagje. Wie maakt bij jullie de playlist? Omdat Rick zo enthousiast zei, hey, wat leuk dat Eros Ramazzotti wordt gedraaid. Ja. Ja, is toch een beetje de kok die zijn eigen vlees keurt. Zeg maar, ja, dat is slager. Want jij maakt de playlist. Ik maak de playlist voor een groot gedeelte van de station. Ja. Is al bekend wie er mogen meelopen volgende week met Jeroen? Wil Betty Wogman weten? Dat is voor een deel bekend, want mensen die zich hebben opgegeven, die worden op dit moment ingedeeld. Zeker, daar wordt contact mee opgenomen en dan wordt dat meegedeeld. Wordt eventjes een. Wat gaat er plekjes vrij, hè? Ja. Ja, wat gaat er ook weer precies gebeuren, meneer Klein? Nou, Jeroen van Veen, de sponsorloper. Je kent hem wel. Ook een beetje de wedstrijdleider van de 538-ochtendrun ieder jaar. En een enorme motivator. Die heeft bedacht dat hij 538 kilometer wil gaan lopen voordat de run begint. En iedere dag 100 kilometer... Als warming up. Ja. Ik dacht, ik wil me een beetje warm lopen voor de 14 maart. Dat. Iedere dag gaat hij hier 5 dagen lang 100 kilometer op een loopband in de studio gaat hij rennen. Normaal. Die komt te staan op de live stage, zoals wij het noemen. Dus dat is de plek waar normaal gesproken de artiesten optreden. Dat is de ruimte waar wij recht tegen aankijken vanuit de studio ook. Dus omgekeerd, Jeroen, die kijkt, dat maakt het extra zwaar. Die 100 kilometer kijkt hij naar de discjockeys van 538. Dat is ook geen pretje. Dat wou ik zeggen. Dat is, dat is al een uitdaging. Jij vond Dennis Ruijer een hele knappe man. Ja, dat, ja, dat is wel waar. Ja. Dennis staat weer heel hard te lachen. Er staat een loopband naast Jeroen. Daar plaatsen we luisteraars op. En ook wat bekende Nederlanders die volgende week langskomen. Om Jeroen gezelschap te houden. Een half uurtje lang iedere keer. Wisselen we een beetje af. Als jij het leuk vindt om een half uur met Jeroen mee te lopen, kijk dan even op 538.nl/run. En meld je aan. Er zijn nog wat plekjes vrij, maar het loopt aardig vol. Zeker. Loopt, zeker. Er is een heel schema is er gemaakt. Er is ook een puzzel natuurlijk om iedereen te plek. We moeten hem er doorheen trekken. Want ik bedoel, 538 kilometer, dat is een getal op papier. Maar dat, kijk, die maandag, dat is al een pittige, maar... Dat is 100 kilometer, dat is al zwaar. Nee, dat is al zwaar, maar die week gaat natuurlijk lood en lood zwaar worden. 100%. Dus hij heeft echt alle steun en hulp nodig. Dus kom vooral. En hoe tof is het dat je hier gewoon in de studio bij 538 kan hardlopen? Dat is ook superleuk. Dat is een leuk gebeurd. Werk. Ja, nee, want er zijn weinig mensen die hardlopen hier. Dus en Florentien, die gaat een beetje masseren na afloop. Ja. Als je gelopen hebt, dan doe jij de kuitjes, toch? Nou, ik dacht, ik ga renners een beetje stimuleren. Ja. Ik loop een beetje af en toe een paar 10 meter mee of zo. Wat goed, wat leuk. Dus ik dacht, een beetje ander taakje dan vorige keer. Nou ik kan niet te hard, ik heb niet zo'n goede conditie. Dus dan loop ik even 100 meter mee. Ja, gewoon ter ondersteuning. En dan ga ik weer even bij iemand anders. Maar dat is echt belangrijk ook. Ja. Dat is het allerbelangrijkste. Ja. Wil je meerennen met Jeroen? Ga naar 538.nl/run. Meld je aan. En dan tot slot nog een vraag van Jim die vanochtend binnenkwam. Wie doet zometeen al de afwas met die mokken die bij jullie staan? Stond vanochtend bij Niels, stond echt een enorme stapel. Ja, ik ga zo door, maar de toren is... ik ga morgen weer een nieuwe toren bouwen. En dan doen we namelijk een spel, want als jij weet hoeveel mokken ik heb gestapeld... Een mooie jas. Jij staat daar tegenover. Stapeldemok.nl Zometeen heel veel plezier met Dennis Ruijer. Je kunt weer belastingaangifte doen. Oké, en doe ik dan aangifte als ondernemer of als particulier? Ah, dat is een goede vraag. Je kunt de ondernemerscheck doen. Die helpt je inschatten of je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting. Ah ja, ik vul mijn aangifte zelf in. Dus ik wil het wel snappen allemaal. Ja, begrijp ik. Voor ZZP'ers zoals jij hebben we daarom ook het webinar Aangifte Inkomstenbelasting. Oh, ja, handig. Van de Belastingdienst. Ga naar belastingdienst.nl/ondernemers. Iedereen gaat uitgebreid lunchen, maar jij schaft snel in de keet. Als zij aan de quinoa-salade zitten, schuif jij een broodje frikandel naar binnen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen kassa, 90 dagen retourneren en nog veel meer. En natuurlijk...